Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm gone off the deep end, barely sleeping. Ringing in my ears sounds like singing. It's the only thing I hear. I'm drowning out inside the. National, niezwykły występ na Glastonbury w ostatni weekend. Jeden z najważniejszych festiwali muzycznych za nami. Grali LCD Sound System, PJ Harvey, Idols, Fontaines DC, Block Party, Bombay Bicycle Club, Fat White Family. Kogo tam nie było. Nad morzem zaczął się Open Air, jeden z największych naszych festiwali. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Witamy w środku nocy i zaczynamy. Realizuje Filip Wolski, przy mikrofonie Krzysztof Zublewski. Artyści z festiwalowych line-upów będą nam przez najbliższe dwie godziny towarzyszyć. Proszę do nas pisać mail krzysztof.zyblewski@polskieradio.pl. Liquid Light i postpunkowy angielski Squid. Festiwale to prawdziwy przegląd wszelkich muzycznych gatunków. Czasy, kiedy były mocno sprofilowane, tak jak Roskilde, to prehistoria. Festiwal to dla każdego z nas zawsze wydarzenie, emocje, przeżycia, radość, zabawa. Barry Can't Swim, szkocki DJ i producent, miał swój set na Glastonbury. We'll be right back. Disclosure w weekend świetnie wypadli na Glastonbury. Jutro, dziś, w każdym razie w nocy wystąpią na głównej scenie na openerze festiwalu przez lata związanym z trójką. She's Gone, Dance On. Bombay Bicycle Club na jesieni grali w jednym z warszawskich klubów. Wielka dawka pozytywnej energii płynęła ze sceny. Nie inaczej było na Glastonbury. Wciągający występ, swingująca wersja Always Like This. Na scenie z Bombay Bicycle Club pojawił się też Damon Albarn. W tle rozwija się utwór Heaven. Never lend a hand to this again. When everybody asks what then, well, long as we can just pretend. Even with the weight, with all of this at stake, well, heaven is a risk I'll take. We'll never ever have to chase it. town. They're dedicated to all the sounds they found. The praise of God. They put you in the mine and then you find the gold. And every episode I am sedated by the passing drone of everything and all the sounds I made. Praise of God, put me in the mind and then Heaven, Bombay Bicycle Club i Damon Albarn to z ostatniej płyty. Równie porywający był koncert Block Party. Wciąż świeżość, pewny rytm i ta charakterystyczna ekspresja. Naprawdę znakomity występ. This Modern Love to z koncertu z Brukseli. Lost in the forest to be good, you've been trying to reach me, but yeah, but to be lost in a forest to be good, I've been lost in a forest to be good, you've been trying to reach me, but yeah, but to be lost in a forest to be good, I've been thank you. Party, koncertowa wersja The Smothered Love. Na Pyramid Stage wystąpiła PJ Harvey. Nie mogło być inaczej. Surowa aranżacja. Na scenie stały stare stoliki i krzesła. Emocje płynęły w dźwiękach. Dama muzyki niezależnej była niemal nieruchoma. Dopiero po ostatnim utworze nieśmiały uśmiech rozpromienił jej twarz. Skin to love, I want to fit. out of my head. Doll's hair with gasoline. Set it light and set it free. There's a tunic in the closet, waiting just for me.

Niders i pop, pop, pop. Bardzo spokojnie występ na Pyramid Stage rozpoczęli Nowojorczycy z LCD Sound System, potem było coraz mocniej. To klasa sama w sobie. Bardzo żałuję, że tym razem, jak już są w Europie, to nawet się do Polski nie zbliżyli. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Arcade Fire. Niedawno na dwóch koncertach zagrali u nas Irlandczycy z Fontaines DC. W piątek byli główną gwiazdą na The Park Stage. Pod koniec sierpnia wyjdzie nowa płyta Romance. Utwór You Said z mojego ulubionego jeszcze post-punkowego albumu A Hero's Death. Operating fast. see our home again. With you, it's easy our home again. It's easy our home again. It's easy our home again. Stay in love by me. See. melancholijnie. Angielski performer King Cruel i Ravina, artysta, wystąpił tuż przed Fontaine's DC na The Park Stage. Mocno psychodeliczny koncert z indie, z odrobiną jazzu, bluesa i ten hipnotyzujący głos. Przed nami set openerowy. Ostatniego dnia w sobotę koncert Floating Points. To brytyjski producent i DJ Samuel Shepherd. Ostatni singiel Deloro.